laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hardrockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 stycznia, minęła 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o nowych okolicznościach w sprawie wypadku posła Wójcikowskiego, zlikwidowanym gangu, który załatwiał Ukraińcom fałszywe dokumenty. Powiemy też o znanych wypożyczalniach samochodów, które rezygnują z nieuczciwych praktyk. Nowe fakty w sprawie wypadku na trasie S8, w którym zginął poseł Kukiz15 Rafał Wójcikowski. Świadek zdarzenia relacjonuje, że próbował ratować kierowcę i dodaje, że jego zdaniem w tym przypadku ratownicy się nie sprawdzili. Ja mówię, panowie, że trzeba go reanimować. A oni, a jak widzą, taką teczkę wyciągają, tak, elektrody, diody. A ja mówię, on już nie ma pulsu, trzeba go reanimować. No i taki jeden młody strażak przypiął mu te elektrody, żeś nie mogli odczytać, czy działa, czy nie. Myślę, że stracili około 4-5 minut. Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zapewnia, że każdy świadek w tej sprawie zostanie przesłuchany. Z całą pewnością będziemy kontaktować się z osobą, która była świadkiem, a być może i najprawdopodobniej do której jeszcze do tej pory nie dotarliśmy, bo na miejscu zdarzenia było dość dużo osób z obu pojazdów, które się tam zatrzymały, więc grono tych osób, które będziemy przesłuchiwać, jest dość duże. Natomiast nikt do tej pory nie podnosił kwestii jakichś nieprawidłowości przy udzielaniu pierwszej pomocy, więc na pewno przesłuchanie tej osoby będzie bardzo cenne i będziemy wyjaśniać wszelkie wątpliwości, jakie się pojawiają. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła prokuratura. 15-osobowa szajka zajmująca się przestępczością o charakterze migracyjnym rozbita. Jej członkowie za pieniądze załatwiali obywatelom Ukrainy fałszywe dokumenty umożliwiające pobyt w Polsce i organizowali ich nielegalny przerzut do Unii Europejskiej. Pogranicznicy z Rzeszowa Jasionki rozpracowywali gang od 2013 roku, gdy do Polski zaczęli masowo przybywać Ukraińcy z wizami pracowniczymi, którzy mimo zobowiązania nigdy nie podejmowali pracy w naszym kraju, informuje rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim składali dokumenty rzekomo potwierdzające ich polskie pochodzenie. Część cudzoziemców wykorzystywała dokumenty również do uzyskania karty Polaka w polskich placówkach konsularnych na Ukrainie. Wszystko to było oparte o dokumenty podrobione, przerobione, o fałszywe zaświadczenia o rzekomym zatrudnieniu na terenie Polski oraz fikcyjnych meldunkach na terenie Polski po to, aby osiedlić się w Polsce, uzyskać obywatelstwo polskie i później z tych przywilejów korzystać, wyjeżdżając do krajów Unii Europejskiej. Zarzuty usłyszało 10 Polaków z Podkarpacia i Dolnego Śląska oraz 5 Ukraińców. Grozi im do 5 lat więzienia. Od złożenia wieńca przez Donalda Trumpa na cmentarzu Arlington w Stanach Zjednoczonych rozpoczynają się uroczystości związane z inauguracją jego prezydentury i finałem będzie jutrzejsze zaprzysiężenie nowego prezydenta na stopniach Kapitolu. Donald Trump przyleciał do Waszyngtonu wraz z żoną Melanią na pokładzie wojskowego odrzutowca. Po wylądowaniu w bazie sił powietrznych Andrews udał się w kolumnie czarnych limuzyn do swego hotelu w centrum miasta, gdzie zjadł lunch z przywódcami Partii Republikańskiej. Przyszła pierwsza dama USA powiedziała kilka słów do zgromadzonych. Dziękuję za Wasze poparcie. Jutro bierzemy się do pracy. Na moim mężu ciąży wielka odpowiedzialność. On przywróci wspaniałość Ameryce. Mówiła Melania Trump, po czym opuściła salę, pozostawiając z gośćmi męża. Jak poinformował rzecznik Donalda Trumpa Sean Spicer, przyszły prezydent USA cały czas szlifuje przemówienie do narodu, które jutro wygłosi po ceremonii zaprzysiężenia na stopniach Kapitolu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dobre wiadomości dla tych, którzy wybierają się za granicę i będą chcieli wypożyczyć samochód w jednym z krajów Unii. Komisja Europejska podaje, że Avis, Europe Car, Enterprise, Hertz oraz Sixt zmieniły praktyki handlowe i gwarantują lepszą ochronę konsumentów. A to firmy, na które przypada 2/3 prywatnie wynajmowanych aut we wspólnocie. Komisja poinformowała, że ponad 2000 skarg na wypożyczalnie samochodów wpłynęło do europejskich centrów konsumenckich. Skargi głównie dotyczyły niepełnych informacji podawanych podczas rezerwacji przez internet i ukrytych kosztów. Ostatecznie cena za wynajem była wyższa po doliczeniu dodatkowych opłat, o czym na stronach internetowych nie informowano. Po interwencji komisji i krajowych urzędów ochrony konsumentów czołowe wypożyczalnie zmieniły nieuczciwe praktyki i zobowiązały się do przygotowania precyzyjnych i zrozumiałych umów oraz do informowania o wszystkich opłatach, na przykład o oponach zimowych, jeśli w kraju wynajmu samochodu są one obowiązkowe. Podawane muszą być też jasne zasady dotyczące m.in. kaucji czy anulowania rezerwacji oraz warunki podstawowego ubezpieczenia wliczonego w cenę. W przypadku szkody konsumenci otrzymają uzasadnienie przed pobraniem płatności przez wypożyczalnię i będą mieli możliwość jej zakwestionowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Noc pochmurna, możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki powodujące gołoleć. Minus 14 stopni na południowym wschodzie, minus 7, minus 5 w centrum, do zera na Pomorzu. Piątek będzie pod znakiem chmur i opadów. Na termometrach minus 2 w Rzeszowie, 0 w Warszawie i Zielonej Górze, plus 1 w Toruniu, plus 2 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tak, to będą wyjątkowe konkursy skoków w Zakopanem. Mamy przecież nie tylko lidera Pucharu Świata, Kamila Stocha. Cieszę się chwilą i... I niech ta chwila trwa, ale mamy przecież także najlepszą drużynę w Pucharze Narodów. Tak, tak, rozpływa się nad nią nawet Adam Małysz. Mają taki głód tych skoków i tego wyniku, tych dobrych startów. Powinno być zatem wyjątkowo. Co będzie z Zakopanem, to będzie jakieś szaleństwo. Tak jest, Maciej Kot ma rację. Zapraszam na relacje z sobotniego konkursu drużynowego i niedzielnego indywidualnego. Do usłyszenia w serwisach Trójki i trzeciej stronie medalu w niedzielę po 17. Michał Gąsiorowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. O podróżach to marzyliśmy z przyjacielem od wczesnego dzieciństwa. Tak się jakoś jednak składało, że nie podróżowaliśmy. A właściwie dlaczego? O, właśnie takie pytanie postawił niedawno przyjaciel i zaczęliśmy szukać na nie odpowiedzi. Odpowiedzi znajdą Państwo w pełnych wdzięku i humoru dialogach Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory. Nowy audiobook Listy z podróży Jeremiego Przybory do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dochodzi 22:08. Everybody! Bielszy odcień bluesa. Minęła 22:08, a w Bielszym odcieniu bluesa witają słuchacze Michał Jakubik i Jan Chojnacki. Przyznam się Państwu, że ta audycja miała zacząć się zupełnie inaczej. W zasadzie może to Państwa zupełnie nie obchodzić, ale ponieważ ja tą audycję przygotowałem, więc tak próbuję sobie wyświetlić, co sprawiło, że ona jest nie taka, jaka miała być początkowo. A sprawiła to tajemnicza wróżka, która za pośrednictwem sieci internetowej uwiła sobie gniazdko w moim mózgu nową informacją. A informacja jest taka, że John Mayer, tylko proszę uważnie słuchać, ja może moje niedomogi dykcyjne poprawię, literując. M-A-Y-E-R. Mayer. John Mayer. Objawia się z nowym albumem. 4 lata temu już Paradise Valley pojawiło się na świecie. No i przez te 4 lata tak dziwnie było, że coś o tym jego nowym albumie docierało do nas, ale żadnej pewności nie było. I oto w zasadzie teraz dopiero huknęło na dobre.

to try to get me through, girl, 'cause I'm moving on. I'm moving on, and I'm moving on. I'm moving on, and I'm moving on. Consider me as good as gone, 'cause I'm moving. Jutro, czyli 20 stycznia tego roku, będzie premiera pierwszej fali nowego albumu Johna Mayera. Albumu zatytułowanego The Search for Everything. A ten utwór nosił tytuł Moving On and Getting Over. To taki artysta, który swoją oryginalnością i niejednoznacznością bardzo zawsze pociągał. Nie jest to przecież muzyka stricte bluesowa, bo nie ma tutaj tych struktur takich typowych dla muzyki blues-blues, ale przecież jest coś, co sprawia, że to kołysanie jest niewątpliwie wywodzące się właśnie z tego bluesowego pnia, a już ta funkcja gitary, która wypełnia te miejsca, w których głos ludzki już nic z siebie nie wydobywa, no to najlepiej świadczy o tym, że tradycja muzyki bluesowej w twórczości Johna Mayera jest nadal silna. No a teraz już przystępuję do realizacji tego, co sobie wcześniej założyłem, zanim John Mayer do mnie przypłynął. I wystąpi, debiutując w pierwszym odcieniu bluesa, Tim Gartland. To jest artysta, który na stałe już osiadł w Nashville, ale nasiąkał przez wiele lat muzyką bluesową z Chicago. Jest troszkę takim dla mnie następcą Delberta McClintona. Oczywiście wokalu Delberta nikt nie zastąpi i Tim Gartland nie ma takich ambicji, ale połączenie takiego męskiego śpiewania ze świetną harmoniką ustną to jest właśnie to, do czego Delbert nas przyzwyczaił i zachwycał, a czym Tim Gartland też jest mistrzowski. Nagrał płytkę, którą wyprodukował zresztą jeden z współpracowników Delberta, Kevin McKendry. Album nosi tytuł If You Want a Good Woman. Niezły tytuł, prawda? A rozstwiera tę płytę utwór taki manifest, jak gdyby. What the Blues Look Like. No to posłuchajmy, czym jest ten blues. Bumming a cigarette, bad gambler, making his last breath. This is something that you've seen, then you know, Lord, what I mean. It's what the blues look like. What the blues look like. What the blues look like. What the blues look like. Child in school with not enough to eat. Your wife in another man's backseat. An alcoholic reaching for a drink. A ship at sea, a living begins to sink. Is this something that you've seen? Then you know what I mean. It's what the blues look like. What the blues look like. It's what the blues look like. What the blues look like. devil new den on your Cadillac. Tree whacker bummer, a cigarette. Bad luck gambler, making his last bet. If there's a song that you sing, then you know, Lord, what I mean. It's what the blues look like. What the blues look like. What the blues look like. What the blues look like. Whoa. Jeżeli się podobało, to proszę zapamiętać to imię i to nazwisko. Tim Gartland, harmonijkarz, wokalista, bandleader, kompozytor, utalentowany gość w sumie i bardzo ubluesowiony. What the Blues Look Like to utwór, który otwiera jego płytę zatytułowaną If You Want a Good Woman. No a teraz do klasyki przejdźmy, do klasyki, która ciągle żywa i która jak gdyby zachęca nas do tego, żeby nie ustawać. Keep on Rolling i Elvin Bishop. Politics. Not enough Richards and too many dicks. You know damn well the system isn't working when you can't tell the difference between your Congress and a circus. Yeah, man, that's that right. Just a bunch of clowns. Wrangler, brother clown. But keep on rolling. Hell, when they try to mess you up, get back in your truck. Keep on rolling. Hell, when they want to kick your ass, put your foot on the gas. Keep on rolling. Keep on rolling. this, Willie. Watch this. What are you gonna do? I bet you can't do that again, man. Oh, yeah? Woo! Tell the truth, Snaggle, too. Alvin Bishop i jego Big Fun Trio, czyli w sumie no, trzech instrumentalistów, bo poza nim, który oczywiście ten Alvin gra na gitarze, jeszcze są Bob Welsh na pianinie i perkusjonista Willie Jordan, który się specjalnie nie przemęcza, bo gra tylko na kahonie, czyli na takiej drewnianej skrzynce, co to się wygodnie siedzi i można sobie w nią klepać byle do rytmu. Ta płytka Alvina Bishopa to jest czysto zabawowa sprawa, ale zabawić się dobrze to też sztuka i tą zabawą zarażać słuchaczy dodatkowo. I myślę, że to się Alvinowi udało. Dodatkowo jeszcze uatrakcyjnił to przedsięwzięcie, zapraszając kilku znakomitych gości, a myślę o trzech harmonijkarzach: Kimie Wilsonie, Ricku Estrinie i Charlie Musselwhite, z którym za chwilę zaprezentuje Alvin taki manifest przyjaźni bluesowej, sięgający już, jak twierdzą muzycy, 100 lat. 100 years of blues. Oklahoma. That's Charlie. He's from Tennessee. We're here this evening with you all and damn glad to be. We've been playing this music a long time. And I'll tell you folks the truth. Between the two of us, looking at 100 years of blue. We got our education in Chicago back in the 1960s, running around those clubs chasing women and playing blues, drinking whole lots of whiskey. Whoa, man. I still don't know how we made it through. But Lord have mercy, here we are. It's been 100 years of blue. Thank you. me and Elvin knew all the cats. We knew Wolf and Muddy and Sonny Boy, too. We had a mighty fine time. You know, we were just, well, breaking all the rules. We're glad you came to see us. And it's really good to see you all. You know, we're mighty glad to be here. And actually, we're lucky to be anywhere at all. Well, if you like what you hear and you think we've paid our dues, I just want you to remember, we bring you 100 years of the blues. You know something, Charlie? They tell me that you can't teach an old dog new tricks. And it is true. We've been around since the Dead Sea was sick. So I guess we better keep on just doing what we do. We're about due to start getting good pretty soon, too. It's been 100 years of blues. Nowy album Elvin Bishop's Big Fun Trio w sklepach dobrych, płytowych, nielicznych zresztą, już 10 lutego. A wcześniej, bo za tydzień, ukaże się nowy album Johna Mayella. Full of tangles and uncertainty. Questions without answers, what's to become of me? You never know how will things turn out. But just around the corner, you're gonna jump and shout. I feel like I'm so lucky, that's what my life's about. You never know what's behind that door. Stumble on, you gotta try to score. And nothing's gonna stop you. Get to know some more. Now that's all right. look ahead. The future's looking bright, and nothing's gonna stop me. It's a starry night. You never know. Nigdy nie wiesz, co cię może w życiu spotkać. Myślę, że to takie optymistyczne dosyć zawołanie 85-latka Johna Mayela, które pochodzi z jego nowego albumu Talk About That. John będzie wkrótce w Europie, także w Polsce, będzie we Wrocławiu, będzie w Warszawie. Bardzo Państwa zachęcam do żywego z nim kontaktu, bo objawia się tym razem w zupełnie nowej roli. Mianowicie będzie szefem tria, w którym poza tym, że będzie śpiewał, grał na harmonijce i na instrumencie klawiszowym, będzie także gitarzystą. Podobno świetnie się w tym spełnia. A na razie możemy się delektować jego płytą, jeszcze nagraną w większym składzie, także czasami z udziałem sekcji instrumentów dętych. I to jeszcze jedno nagranie z tego jego nowego albumu. The Devil Must Be Laughing. Śmiech diabła. No i po mistrzu seniorze pora na młodziaczka. No on dwa razy młodszy od Johna Mayera, Scott H. Byram, zwany również The Dirty Old One Man Band. Facet, który przeszedł przez wszystkie chyba gatunki współczesnej muzyki, bo i był troszkę kiedyś punkowcem i grał country, i grał heavy metal, grał rocka, grał bluegrass. No ale ponieważ urodził się 4 kwietnia, a więc dokładnie w tego samego dnia, oczywiście innego roku, co Muddy Waters, no to oczywiście w jego muzyce bluesa nie może zabraknąć. Where you shouldn't be listening to eat as many beans as they can possibly hold. When he said, you shall not murder. Love. Long Old Time. Grał na wszystkich instrumentach i śpiewał też samodzielnie Scott H. Byram. Powiedziałem chyba omyłkowo, że John Mayer wystąpi w Warszawie i Wrocławiu, a tymczasem oczywiście w Poznaniu. Dziękuję za sprostowanie moich wiernym słuchaczom. Natomiast wiem, że w najbliższy poniedziałek w Białostockim Ośrodku Kultury wystąpi no właśnie, osoba, która nosi w sobie duszę Janis Joplin, a dziś przecież dzień urodzin Janis Joplin. To już 74 lata, od kiedy przyszła na świat. Natalia Sikora świetnie interpretuje repertuar Janis. Tak śpiewała w zeszłym roku, w maju, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Thank you.